Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. Ach, no, I won't let you. Everybody's talking. Er wordt wat afgeroddeld. Ook in dit lied van Harry Nilsson. Everybody's talking. En Taylor Dane voor met I'll Always Love You. Wat een prettig vooruitzicht is dat nu weer. Hè? Heeft u uw werk nog tijdens deze gezondheidscrisis? Beweegt u nog naar uw baan? Of werkt u nu gewoon vanuit huis? Jeroen van Gent ging de straat op om eens te peilen hoe u jong leert tussen gezin, baan en thuiswerk. Ja, want ondanks de versoepelde maatregelen van bovenaf gaat het coronaverhaal natuurlijk toch nog altijd door. En hoe komt u die tijd door? Wat doet u daarmee? Hoe improviseert u zich door de coronacrisis? Wij werken gelukkig nog. We hebben een hondentrimsalon. Honden mogen gewoon geknipt worden. Dat staat buiten de kappers om. Die zitten toch meer in contact. Bij ons wordt er gewoon de hond afgegeven. En die mensen gaan weer weg. En dus we kunnen gelukkig in deze tijd gewoon door blijven werken. Ja. Dat geeft een goede afleiding dan. Dat is gelukkig, ja. Anders moet je toch niet aan denken als je gewoon zachtjes ziet hoe je zakje naar de knoppen gaat, zal ik maar zeggen. Met ja, en de haren van de honden groeien gewoon door. Ja, ja. En op een gegeven moment moeten ze. Ja, bizar. Heel bizar. En ik denk dat we er nog wel even aan vastzitten. Ik geloof er nog niet in dat het voorbij is. En ik denk, zo is ook vakanties en zo. Nou, dat heb ik voor mezelf het hele jaar geskipt, hoor. Ik denk dat het zelfs voorbij de herfstvakantie is, voor dan weer eens ergens aan mogen gaan denken. En dan ook Europa breed natuurlijk. En ik hoop dat de mensen er wat van leren. Dat ze wat voorzichtiger met alles omgaan. Met de aarde, met de stoffen die we hebben. Met het milieu. Want het kan dus allemaal wel. Heel veel mensen zeggen, we kunnen niet thuiswerken en we kunnen thuiswerken. Nu wel. Dat roep ik al jaren. Iedereen zegt, nee, dat kan op mijn bedrijf en in mijn functie niet. Waar een wil is een weg. Dus dat is een voordeel. Hè? Dat ja, ik hoop dat we dat vasthouden met elkaar. Ja, dat die files, dat je gewoon zegt, van nou, als iedereen één dag, wie kan? In de zorg kan dat natuurlijk niet. Als je één dag in de week de mensen die het kunnen thuis kunnen werken, dan is er al heel veel opgelost, denk ik. Ja. Qua files dan, hè? De rest niet. Ja. Maar ik hoop dat... Kijk, we worden pas veilig op het moment dat er een vaccin is. Ja. En dat je die garantie hebt. Hoewel ik ook begrijp dat een vaccin... Het is nog maar afwachten of ze het goede pakken. En zo'n virus dat, die vernielt zich ook steeds opnieuw. Dus op mijn leeftijd is het verstand zeg maar zo, is binnengekomen. Maar ik heb ook kinderen van 16 en van 19. Die zijn aan zich ook wel verstandig, maar die zijn echt niet meer te houden in deze tijd. Ja, dat houdt echt op. Dus dat is iedere keer weer de uitdaging. Het is ook een tijd om zeg maar te oogsten. Want ja, veel creatieve oplossingen zijn bedacht om deze crisis het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld thuiswerken. Dat is eigenlijk best wel een succes voor veel mensen. En heel veel van die mensen willen eigenlijk helemaal niet meer terug. Ze zijn er thuis gewend geraakt. En ja, biedt dat misschien een voordeel? Bijvoorbeeld voor de files. Ik werk in de haven, dus ik zou het niet erg vinden om ook een dagje in de week thuis te werken. Ja, dat zou best een hoop schelen. Dan zou ik ook wat meer voor de zaak kunnen doen, zeg maar. Meer? Ja, denk het wel. Ja, dan zou ik extra gaan werken en dan die dag thuis werken, zeg maar. Is het dan zo dat het heen en weer reizen zoveel energie vergt ook? Nee, want ik kan wel files vermijden. Dus dat valt wel mee, nee. Maar je verwacht meer te gaan doen als u thuis? Ja, als ik een dag thuis extra zou gaan werken. Zo. Oh, ja, ik werk maar 3 dagen in de week. Oh, en dan een dag erbij extra. En een dag extra erbij thuis, ja. Dat, We kunnen heel gelukkig doorgaan, maar het is gewoon een waardeloze tijd voor iedereen. Ja? Bang. Ja, je moet heel voorzichtig zijn. Ja. Hoort het wel van mensen die ermee te maken hebben. En dat is wel erg. Wat hoort u dan? Bepaalde mensen die we kennen, die leggen gewoon op de IC. En dat, ja, als je daar legt, dat is heftig. We hebben net fotootjes gezien van die man. Nou, daar moet je niet aan denken. Ja, deze wordt in slaap gehouden. En dan, ja, die vecht gewoon voor zijn leven. Ja, dat is gewoon heftig als je dat ziet. Ik bedoel, ja, je houdt het niet tegen. Het gebeurt, het kan iedereen overkomen, mij overkomen. Ja. En dan is maar afwachten hoe je dit doorheen rolt. Dus ik zit in de logistiek. En ik werk nu thuis. Ja, de logistiek gaat eigenlijk altijd door. De export gaat gewoon door. Dus eigenlijk hebben wij het nog een stuk drukker. Dus en als ik dan mijn zoontje tussendoor help met zijn schoolwerk. En mijn dochter af en toe tips geef. En ze aan de gang moet houden. Is dat wel eens... Dan wordt het druk. Ja, dan wordt het wel druk. Ja. Maar ja, het is ook wel heel gezellig met z'n allen thuis. En we vermaken ons wel. Het blijft gezellig. Het blijft wel gezellig hoor. Oké, hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. Hè. Dank u. marchande, ceux qui s'embrassent à perdre l'air. Naam zou je niet zeggen dat ze. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. You take away. romantisch, hè? Zo in de late avond. Chicago, If You Leave Me Now. En voor Patricia Kaas, je zou het niet zeggen. In het Frans, Il me dit, je suis belle. Allemaal in deze show. Straks, over enkele minuten, de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij gaat weer lekker tekeer vandaag. Hij draaft weer lekker door. Hij gaat het hebben over oude lullen moeten weg. Hoe het zit hoor je zo meteen. Na Meghan Trainor en John Legend samen in Like I'm Gonna Lose You. I found myself dreaming in silver and gold. Like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side. Breath of relief and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Of an eye, just a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is, you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. In Zuid-Afrika en tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze al behoorlijk wat ervaring opgedaan om bepaalde groepen uit te sluiten. Sluit straks het nieuwe normaal de groep van 60-plussers uit? Er is een discussie gaande om ouderen, 60-plussers dus, uit de horeca, bioscopen en theaters te bannen, zodat de jongeren lekker los kunnen gaan en zich niet schuldig hoeven te voelen als een verdwaalde 60-plusser de pijp uitgaat. De politieke partij die dit in het NPO-televisieprogramma Op 1 heeft aangekaart is D66. Reinier van Danzig, fractievoorzitter van D66 in de Amsterdamse gemeenteraad, heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid door aan te komen met het instellen van leeftijdsgrenzen. Nou, ik vind het meer klinken als een handgranaat in een zorgtehuis werpen. Zijn fractie wil onderzoeken of het instellen van zogeheten tijdslots voor ouderen van toegevoegde waarde is bij het verruimen van de intelligente lockdown. Want, zo zegt hij, dit is noodzakelijk om verschillende sectoren niet kapot te maken. Daarmee doelt Danzig vooral op de horeca. Niet zo vreemd als je bedenkt dat hij zelf horecaondernemer in 020 is. Hoezo? Verstrengeling van belangen. Mensen van 60 jaar en ouder mogen wel in de ochtend een kopje koffie in zijn kroeg drinken, maar moeten voor 4 uur 's middags ophoepelen, want dan komen de jongeren uit hun werk en de werkeloze jongeren uit hun bed. Je reinste leeftijdsdiscriminatie. Waar blijft Femke Halsema om deze uitspraak te veroordelen? Ik zou in haar plaats zeggen: ga je handen wassen, tenminste 20 seconden, heel goed wassen en spoel je mond met water en zeepreiniertje. Foei. In het parool laat Herr van Danzig optekenen: je wil na deze crisis toch ook een economie hebben? Die is echt niet bedoeld om alleen centjes te verdienen. Je hebt de economie ook nodig om energie te krijgen, voor verwondering, voor geluk. Ja, dat laatste, daar hebben ouderen dus ook geen recht meer op. Ga maar na 4 uur thuis achter de geraniums in de intelligente Danzig lockdown zitten wegrotten. Cotambi zong het al decennia geleden. Oude lullen moeten weg. Het D66-raadslid heeft weinig historisch besef en al helemaal geen weet van wat er 80 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Uitgerekend in de stad waar Anne Frank heeft gewoond, lanceert hij dit idiote idee. Zou hij zijn inspiratie uit Mein Kampf hebben gehaald? De naam Danzig doet mij denken aan de Poolse stad Gdansk, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog volledig werd verwoest, omdat de Duitsers toen wisten dat ze die stad nooit in handen zouden krijgen. Na de Eerste Wereldoorlog werd het Duitse Danzig, dus zonder T, toegevoegd aan Polen en omgedoopt tot Gdansk. Voor wie nu vindt dat ik hiermee wellicht te ver ga, zeg ik: hé, niet de bal bij mij leggen. Reinier van Danzig is hiermee begonnen. Van politici mag je verwachten dat ze eerst nadenken voordat ze iets zeggen of schrijven. Bij columnisten is het toegestaan dat ze dat andersom doen. Over politici gesproken. Henk Krol loopt weg van de ouderen van 50 plus en is een nieuwe partij begonnen. De Partij van de Toekomst. Nou, dat is dus ook gelijk duidelijk. Henkie is klaar met al die oude lullen. Oude, grijze lullen. Die net als Henk hun zakken vullen. Of was het net als de jongeren van nu dit doen? Nederland hebben opgebouwd. Elke keer als jij me aankijkt, dan voel ik dat ik thuis ben. Elke keer als ik aan jou denk, dan weet ik dat ik juist ben. Je redt me uit mijn bange dromen. Je liefde leidt me door de nacht. Mocht ons ooit iets overkomen, want mijn lief, altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou bestaan. Altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou. Mijn hart dat zegt ik heb je nodig. Dat zegt ik.

ook weer van een eeuwigheid geleden, 1992. De tijd gaat snel. In een ogenblik gaan we praten met Jaap Pechtel. Hij hangt nu al aan de telefoon. We gaan praten over zijn nieuwe boek. En hij gebruikte ervoor Kreta als bron van inspiratie. Ja, zijn boek heet Een zwaluw op Kreta. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Na Simply Red en Every Time We Say Goodbye. In de show tijd voor een boekbespreking. Ja, Een zwaluw op Kreta. Dat is het boek wat we gaan bespreken. Kreta, daar gaat het over. Het grootste Griekse eiland staat bekend om zon, zee, strand, cultuur en historie. En sinds kort is daar een kenmerk aan toe te voegen. Namelijk als bron van korte roman. Na 3 jeugdboeken over de avonturen van het meisje Cassie geschreven te hebben, is onlangs de roman Een zwaluw op Kreta verschenen. En die is weer van de hand van de schrijver Jaap Pechtel. Inspiratie voor het verhaal heeft hij in de zomer van 2019 op het eiland Kreta zelf opgedaan. Over deze roman ga ik praten met de schrijver, uiteraard. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Meneer Pechtel, ja, een boek over een eiland, een roman, Kreta, prachtig eiland. Waar gaat dit boek over? Het gaat over jonge mensen. Er zijn meerdere mensen die de rol spelen. Maar Jan is Marcos en zijn tweeling is Maria, spelen toch eigenlijk wel de hoofdrollen erin. Jan is een beetje verliefd op Maria. Maria wil er eigenlijk niets van weten. Ze zegt, ik wil eerst mijn aandacht vestigen op mijn studie. En daarna zie ik wel weer verder. Maar ja, Jan is toch een jongen. En die wil niet eigenlijk van nee horen, bij wijze van spreken. Maar Naar gelang gaan ze toch hun eigen weg. En Jannes vindt in het begin van het boek een jonge zwaluw in de schuur bij zijn oma. En hij vindt het toch wel zielig en hij wil dat beestje grootbrengen. Zijn oma zegt, joh, dat lukt helemaal niet, dat gaat helemaal niet. Maar eigenwijs als Jannes is, hij wil dat beestje grootbrengen. En met hulp van zijn moeder lukt het hem ook echt. Hij ringt het beestje, want hij zegt, nou, er zijn zoveel zwaluwen. Ik wil wel eens kijken of hij wel weer eens terugkomt. Want ja, het zijn trekvogeltjes, dus wellicht komt hij dan toch weer terug naar Creta. Nou, dat gebeurt ook al een paar keer. Maar die relatie met Maria is toch een klein beetje van pap en een nat houden, om het zo maar even te zeggen. En hij denkt op een gegeven moment, ja, die zwaluw die zie ik niet meer. Zou dat dan ook betekenen dat Maria niet meer terugkomt naar Creta? Want elke zomer, als zij studeert, elke zomer komt ze terug naar Creta om bij haar vader in het restaurant te helpen. En ja, dat was voor Jannes toch elke keer het idee van, nou, misschien zou het dit jaar wel lukken dat ze dan wel een keertje met me uit wil, om het zo maar even te zeggen. Nou, daar gaat in feite het grote verhaal over. Op de achtergrond speelt dan nog een andere lijn. En dat betekent dat heeft te maken met het feit dat zijn vader omgekomen is bij een auto-ongeluk een aantal jaar geleden. En die chauffeur van die auto die is doorgereden. En op een gegeven moment krijgt zijn moeder een ingeving wie er wel eens achter zou kunnen zitten, om het zo maar uit te leggen. En ja, die twee verhaallijnen komen op een gegeven moment heel netjes bij elkaar samen. En ja, of ze nog lang en gelukkig leven, dat laat ik eigenlijk aan de lezer over. Ja, dat is natuurlijk de clue, hè? Maar waarom heeft u gekozen om een zwaluw te gebruiken als verhaallijn in een liefdesverhaal? Ja, dat is het kwam zo, wij zaten, mijn vrouw en ik zijn vorig jaar op Creta geweest. Dat was op uitnodiging van een hele lieve Belgische vrienden van ons. Die zijn al jarenlang gaan ze naar Creta. Jullie moeten eens komen waarom wij Creta zo'n mooi eiland vinden. Nou, wij zaten daar rustig na het eten op het terrasje voor het restaurant. En toen kwamen een tweetal zwaluwen langs. En op een gegeven moment een derde zwaluw. En op dat moment schoot de titel van het boek mij in het hoofd. En ook die hele verhaallijn die werd ineens duidelijk voor mij. En eigenlijk hoefde ik het daarna alleen nog maar op te schrijven. En dat is eigenlijk de link met en Creta en met de zwaluw. En één zwaluw maakt geen zomer, maar drie natuurlijk wel in dit geval. In dit geval wel, ja. En op Creta kunnen de zomers heel mooi zijn, hoor. Ja, heeft u meer boeken geschreven voor de luisteraars die u niet kennen? Ja, ik heb, dit is eigenlijk het eerste boek voor volwassenen. Ik heb inmiddels drie kinderboeken geschreven en over het meisje Cassie in de hoofdrol. En dit jaar hoop ik ook dat het vierde deel van de pers rolt, om het zo maar even te zeggen. Dus ik heb inderdaad al meerdere boeken geschreven, ja. Ja, nou goed, dit is een roman, dus een heel andere kant van het schrijfwerk. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw boek Een zwaluw op Creta? Dat kan op mijn website, www.jaappechtel.com. Of in de boekhandel, dan kunnen ze bestellen. Of als dat niet lukt, dan kunnen ze hem altijd via mijn website bestellen. Goed. Ja, Pechtel, schrijver van het boek Een zwaluw op Creta. Ja, alvast zomerse groeten zou ik zeggen. Alleen niet op Creta, hè, nu, even. Nee, dit keer niet. Nee, alles ligt stil daar. Ook de hotels zijn allemaal gesloten. Dus ja, onze vrienden die kunnen ook dit jaar helaas misschien niet naar Creta. Sinds 28, 29 jaar. En dat is natuurlijk wel een hard gelag voor onze vrienden. Maar ook voor de vrienden op Creta die wij inmiddels sinds vorig jaar ook hebben, laat ik het zo maar stellen. Ja, en jammer voor Jannes en Maria natuurlijk. Jannes en Maria, ja, dat klopt. Maar die vinden elkaar misschien dan toch wel met deze mooie zomer, hoor. Je weet het maar nooit. Nog één keer het adres waar ze informatie kunnen vinden. www.jaappechtel.com. Jaap Pechtel, hartelijk dank. Graag gedaan. Changing, you don't want to leave things behind. Can't breathe, there's too many things going on, going wrong in your life. Tears in your eyes, sweet goodbyes. I know. I know what you mean.